valaki. Valahonnan. Egy énekesnő. A lányoknak küldjük ezt a számot, de szeretnénk még, hogyha utána azért visszajönnénk. Ha másra nem, hát búcsúzni. Hey! What's your name? Aretha Franklin és a... Respect. Csont. Ez itt a 243385, a hit, remény, zsűlölet. Zsével. És zsével. A tunyogi húgok. Sziasztok. Régóta zenéltek? Vagy what are you doing when you are not making music? Twins. Juhász előtt ezt megkérdezte a Twins-től így élőbe. Na igen, a zenebutik az van még, nem? Abba voltatok már? Van, igen. Csóskodj, milyen hangulat, erről mesélj. Hogy meséljetek. Jöjjön a butikban mi voltunk? Nem. Igen. De én voltam már. De még a valahol Európában. Tényleg? És milyen az előtt bácsi? Egyébként nagyon kedves ember. Igen. Tehát nekem minden ember. Az látszik rajta. Fantasztikusan kedves. Meg ő zongorista, nem? Ezt akartam mondani, tehát ő nagyon is ért a zenéjét. Zongora művész. Azok ellen kiejtése ilyen egyébként fantasztikus jó zenész. És hát csak nem egy tévés személyiség. Na hát... És mit csináljunk? De egyébként azt szerintem egy embléma. Az igazság, hogy én mivel hogy rajta nőttem, igen, tehát hogy az zenebutikon nőttem fel, ezért nekem én elfogult vagyok. Egyébként amikor egy kicsit kimaradt a zenebutik a gyerekkorunkban, és akkor utána jött a Haló vasárnap, akkor az tudott még egy kicsit a nyomába érni egy vasárnapi műsor szinten. Igen, de hát azért vannak ilyen emlékek, a Butch-Pancil, amiket így mondott, de hát ezeket... Tényleg? Igen. Butch-Pancil. Mert ez velem megmaradt, de ezek így voltak jók, tehát... Ez így van. Ez kellemes emléke van. Kell. Meg azok az antrék, tudod, de amikor így jobbról a fikusz mögül így bejött, hogy... Kukkancsunk bele a magyar filharmonikusok próbájában. De ha belegondoltak onnan... Igen, és ha belegondoltak onnan láttuk az új filmeket, a klippeket, szóval ez nagyon jó. Milyen klipek voltak? Amikor az MTV logóra rá volt, vagy a Super Channel logóra rá volt téve a pillangó. Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon-nagyon-nagyon szépen. Köszönjük szépen a meghívást. Szudálatos volt. És akkor ahogy spontán... Igen. És akkor mindenkit nagyon sok szeretettel várunk az iskolában. Aminek a telefonszáma 06-32-31-81-82, és ilyen dalokat lehet megtanulni. Figyeljetek! Hogy van? Milyen hit, remény, zsűrölet. Zsével. Jaj. Hit, ez a hang. Egy szólam, egy igen, egy mazikeseket. Valami truvály legyen már benne. Jaj, de az most nagyon nehéz kitalálni. Ez nem jó a terccel. Nem jó a terccel. Úgyhogy együtt fogjuk énekelni uniszónó. Hit, remény és gyűlölet. Na jó, még egyszer. Zsűlölet. Zsével. Igen. Zsével. De jó. Ja. Hit, remény és zsűlölet. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Robval, Chatmannel, Lacival és Tomival. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, lányok. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Now there's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There are battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds, but they are getting so much resistance from behind. Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. In the field, singing songs, carrying signs, and mostly saying hooray for our side. I think it's time we stop tooling. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop tooling. What's that sound? Everybody look what's going down. It's going down now. What's going down? Stop children, what's that sound? Everybody look what's going down. Now look what's going down. Everybody look what's going down, down. I think it's time we stop children, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop children, what's that sound? Everybody look what's going down. világ legnépszerűbb rádiós műsora. A hit, remény és gyűlölet. Az Este FM 98.6. Yeah. Reméljük, a fülyogi lányok még hallgatnak minket. Yeah! Telefonszámuk, ahol a tánciskola van. 0-32-31-81-82, ez a mama száma, úgyhogy most már ne telefonáljatok. A lényeg az, hogy ez a tánciskola száma. A mi telefonszámunk... Dehogy tánciskola, tunyogi iskola száma. Tunyogi ének iskola. Ének és tánc. Igen, a mi telefonszámunk ezzel szemben 240-33-85. Az e-mail címünk... Nem működik. Nem működik. Az SMS elérhetőségünk... Gung? 0-30-986-986. Előtte egy 9-es, 0639, 986-986, ekezetek ne a cool. Igen, hát Tomi mostanában elég rosszul számol. Én megmondom őszintén, hogy egy rohadt forintot nem bírsznék rá. Ugyanis a Tomi szívét a tavasz fuvallata járja át. Ezekben a hetekben, napokban, gyerekek. Gyerekek, kész. Zolira hirtelen azt hittem, hogy itt van egy nagyon csúnya szőke csaj. Ne, de nem ez az Olivé. Ne, így viszont egy nagyon szép szőke fiú vagy. Tunyogi lányok, elmentek. Köszönjük a hallgatókat, Oliver, kérlek szépen. Egy hangos hellóval. Hello, sziasztok. Oliver, te neked milyen élmény volt az interjú a lányokkal? Tehát így, mi volt a benyomásod róluk? Szerintem a lányok nagyon aranyosak voltak, bár sajnálom, hogy nem válaszoltak a feltett kérdésre. Ugye, hogy kellett volna azt a fiú nevet mondani? Én nem tudom, hogy ezt miért nem erről tettük egy kicsit tovább. Szerinted ki volt ez a fiú név? Én mit meg nem akarok mutogatni. Mondjad akkor, nevezd meg. Robi, nem? Itt volt a Zsömi, ugye? A Zsömi, aki állt és hozta Zsömi, az úgy nézett ki, mint egy ilyen nagyra nőtt felpumpált Erika Iglesias. Itt volt a Rob. Itt volt a Rob. Ugye a Rob, aki úgy néz ki, mint egy... megmondom, van ez, mint a Koncz Gábor fiatalon vékonyan, nem? Robi Williams. Akkor itt van magyarban. Itt van a Tomi, aki úgy néz... ő az a tipikus, akire azt mondja, hogy... Az aranyos, nem? Én a fiatal... Fiatal Al Pacino. Al Pacino, igen. Fiatal igen. Al Pacino, még a Chuck Norris korszakában. Testőrszakállal. Én a fiatal Sutherland. Igen. Igen. Az Oliver. Oliver a fiatal Sutherland. Igen. Vagy a Kiefer Sutherland. Laci a Flatlinersből. Laci, sajnos ezt nem tudjuk kihagyni. Mert valósat mondunk most végig. Fiatal Jávor Pál. Ó, Istenem, köszönöm szépen. De most éppen a bajusz nélküli korszakon igen, van. Igen, most bajusz nélkül. És a Chatman? És a Chatman az pedig... De hogy néz ki? Chatmannek nincs ilyen típus arca, nem? Louis de Fint? Nem. Bobby McFerrin? Várja, nem, az se. Bruce Lee? Nem. Nekem volt már egyszer egy flashem. Ilyen Kevin Costner-es egy kicsit, nem? Igen, egy kicsit. Nem? Északi típus. Keres... Nem. Hát a Schumacher egyébként úgy néz ki, mint az idősebb Schumacher. Az idősebb, igen. Igen. Schumacher 10 év múlva. Tudjátok, csajok, amikor már egy ízével egy baromi nagy... Jaguarra. Amikor a Ferrari csak neki legyárt egy limuzint. Csak a kezével mondta, hogy egy baromi nagy tolószékkel. De nem, ne kívánjunk ilyet. Na de, és akkor szerinted, Oliver, végül is... Mert ki volt csak az? Azért mondtuk ezt végig, hogy... Ki volt az szerinted, hát akire az Orsi gondolt? Én szerintem több emberre gondolatot vagy rád. Igen? Vagy pedig a taranyos fiúra. Robira. Ez a két hitem van. Szóval nem. Ránk szerintem nem gondolt. Nem. Kész. Ne legyetek ilyen kis hitűek. Hát honnan? Miért? Mert sose tudhatod. Neked van csajod most, Oli? Nekem van egy kis tündérom. Édes szívem. Te sajnáld már. Ő boldog. Semmi baj, kis öreg. Majd rendben jön. Szerintem tök jó egy ilyen, tényleg egy szoros kapcsolatban élni. Igen. Én nem tudom milyen, de nagyon szeretnék. Egyébként ez hülyeség. Én éltem szoros kapcsolatban. Jó, éltem nyugodt, boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatban, és úgy untam már végére, hogy menekültem belőle. Komolyan mondom. Tényleg? Igen. És az de ez most a mi kapcsolatunkra gondolsz, Laci? Nem, a mi kapcsolatunk, az egy ilyen fiú barátság, egy klasszikus win-win. Jaj, de jó. Tényleg? Örülök neki, hogy win-win barátság. Nem, mi win-winbe vagyunk, abszolút. Szerintem jó. Na, adj egy ötös töcsét! Töcsé, játszunk a rockzenét! Gyerünk, induljon a rockzene fél órája, és utána már nem sokára jön a Valóság testvér 11 órától itt az Este FM 98.6-on! Benne Lakatos Lorenzo! Hello, Lakatos Lorenzo vagyok, és nekem nagyon tetszik a ház. Köszönöm a szavazataitokat. Nagyon sok szavazatot kaptam, köszönöm szépen, remélem, hogy bekerülök. Szeretnék majd, hogyha bekerülök, akkor sokat zenélni a házban. Lenne Amanda, a nymphomán eladó lány. Sziasztok! Köszönöm a támogató szavazatokat. Igyekszem meghálálni a magam módját. Benne Géza, a vízilabdázó. Hello, főleg a lányhallgatóknak, nézőknek mondom. Köszönöm szépen a bizalmat és a sok szavazatot, amit kaptam, telefonhívásokat. Arra gondoltam, hogyha bekerülnék a házba, hát nem riadnék vissza a tetlegességtől sem, hogyha értitek, hogy mire gondolok. Szavazatok rám. SMS-en 0639-986-986. Köszi. Benne Tibi, a biztonsági ő. Üzenem a spamoknak, köszönöm szépen! Meg az öcsinek, hogy megberhette a szervert! Gyerekek, nagyon szépen köszönöm, igyekszem meghálni! Leütjük mindenkit! Benne Márta, a szegedi bölcsész hallgató lány. Hát, először is szeretném megköszönni, hogy kaptam ilyen szavazatokat, és hát nekem ez az egész, ez egy ilyen szellemi kihívás, és azt szeretném, hogyha tényleg végig tudnám csinálni, nem a pénzért teszem, hanem szerintem ez egy emberi kísérlet, és ez jó. Úgyhogy hát, szavazatok rám. Benne az adás négy állandó műsorvezetője. Laci! Tomi! Jobbágy Robert! És Chatman! Nem sokára visszatérünk a villából. Addig is. Csináljuk a liftben. Aerosmith. Az este fel. Élen elevei. 98.6. Living it up. Köszönjük, Tom! Köszönjük, Leslie! Remélem. Köszönjük, Robert! Peasant Robert! Köszönjük! Chessman! És köszönjük neked, Gellért Gábor! És legvégül köszönjük neked, Oliver! És Budapest! Ez itt a Hit Remény Zsülölet, Budapest leghallgatottabb rádió műsora ebben a műsorsávban. Ebben a célcsoportban. Nézzetek jól körül, gyerekek, mert mi rajtatok kívül még cirka 39.999-en. Cirka. Nagyjából is egész. Kis cirka, nagy cirka. Erőd eszembe! Nem a hátulról teszem be, hanem az, Na micsoda? Hogy nagyszabású esemény színhelye lesz, gyerekek, közszolgálatilag na, mondom. Programilag. Mint Gagarin. Na! hogy micsoda? Az Easy Listening büszkén bemutatja, Superman megnyitja, apukám, 12 DJs. Jövő pénteken lesz, és Csiszér Zsuzsi festőművész kiállítása MEO október 4-20 óra. Kérlek szépen, még egyszer ismételjük el a fontos információkat? Az Easy Listening büszkén bemutatja, Superman megnyitja, 12 inch, 12 DJs, igen, Mo Horizon DJs, Palotai, Infragandi, Jutasi and co-starring Pedro Quick, Titus Tadeusz, Orsi, special guest star, kettő van, Izil, S2, DDR, vajon mit rejthet ez, és Greyman. Micsoda? S2. Igen, és a lényeg az, hogy csomóan támogatják. Mondjam, hogy kik szponzorálták meg? Érdek? Az Ozon. Igen. Szöngye, ezt nem látok. A Mono Consulting. Igen. Nem tudtam elolvasni a logóba a nevet. Hát mert sötét van. Tisztelem, mint hogy bráírással lett volna írva. Na mindegy, akkor a valami Stebi BMI. Igen. Valami. Az Index. Index. Pont. Igen. Jó. Van website is, oda ellátogathattok, várjál, még bemondjuk a jegyet, meg ilyenek. easylistening.hu www.per12inches, mert hogy ez, az Easy Listeningnek úgy látszik több projektje van egyidejűleg. A jegyár, kérlek szépen, 1200 forint, olcsóbb, mint egy mozijegy. Két emberre. Olcsóbb, mint egy vasas rangadó. Annál olcsóbb. Hol lehet kapni? Deep Music Depot, Indiegogo, Afrofilia, Underground Records, és hát ugye Superman rezidenciáján, azaz a Csában, valamint a Fotex Records üzleteiben. Kérlek szépen, azt hiszem, hogy még a programajánlókkal egy kicsit finomítanunk kell. Azt hiszem, szerintem a program része még egy kicsit finomítanunk kell. Mert nem volt illusztráció alá, hogy mit csinál a Mo Horizons DJs. Jó, de jövünk fölfelé, igen, mint a talajvíz. Mind a talajvíz. Kemény. Lényeg az 1200 gyerekek, a hülyerek és megész szegény Izilnek az egész pénze benne áll, segítsetek szegény kis Izilen. Emlékeztek, ő volt 3 évvel ezelőtt még az a Maci ott a Sziget reklámjaiban. Nagyon jó fesrác. Ez igaz. Volt nekünk a izénk. Diszkósunk itt. Laci, mindenre emlékszem, ne nézz így rám. Mindent tudok, értek mindent. Néha úgy tűnik, Tomi, mintha te nem is lettél volna itt akkor. Jó, néha felejtek. Igen. De csak mi? 4 havonta elfelejtek dolgokat. Igen, 4 havonta. Képzeld el, 4 havonta. Bepávulok. Volt bepávulás a múlt héten, képzeld el. Bepávultam a múlt héten. Nagyon jó. Ajajajajaj. A Gellért Gábor. Tapsoljuk meg. Na, köszönjük a Tunyogi lányokat, bravo. Gabikám. Köszönjük a Tunyogi csajokat. Jó összeszem. Szuper volt. Gabikám. Gábor itt elengedi a műsor kezét, úgy látom. Képzeljétek el, jövő héten olyan meglepő vendégeink lehetnek. De még nem mondhatjuk meg. Megkövődj a mikrofonba. Azt mondta az előbb jön ez a szezon. A Gábor, hogy ezt ne mondjuk be. Nem mondjuk be. Nem mondjuk meg, mert hogyha nem lesz, az tudod. A Steven Tyler. Felelősség. Nem mondjuk be a Steven Tyler. Ne. Meg hogy esetleg párhuzamosan lenne egy olyan, hogy Steven Tyler. Volt akkor egy nagyon jól sikerült Stereo MC-s interjúnk. Igen, a Mick Jagger. Tehát külföldi sztárunk is van már. Igen. Hello Mr. Stereo. Meg vannak a izék, a Lady Marmeládok. A Tunyogi csajok. Tunyogi, igen, a Kupa Mihály volt itt, ugye Kupa Mihály, az nem akar semmit mondani. Nem mondta föl, hogy SFM 98. Én ilyet nem mondok. Hallgattalak titeket, képzeljétek el. Na, betegesz, miért nem jöttél otthon dolgozni? Fekve. Persze, mézestával, nagy dúnyám között. Ó, Istenem, neked is ez van? Feltrengve hallgattam a Hitramin Zsúrelet. Egy nagyon-nagyon kedves és szívemhez közel álló személynek is. Nekem? Ilyen problémája van. Nem. Nem neked, Laci. Várjál, te jól vagy. Laci, te jól vagy. Köszönöm szépen. És most, hogy új perspektívát mutat nekem az Oliver. Kellek fel és járok. És Robi, azt meséld el, hogy milyen volt egyfajta kenyérlesőként belehallgatni a periodikába. Én nagyon élveztem a múlt szerdai műsort, és az volt a furcsa, hogy a Pávó, aki hallott egy idő után, eltűnt a műsorból. Bepávult. Nem, ki kellett mennem egy pillanatra, mert... Én nagyon hiányoltam egyébként a műsorban, Pávon. Visszajöttem a végén. István! Megjött az István az óriás gumikesztyűvel. Újjaj, Laci! Gyorsan meg kell tennünk valami számot. Szalad, Laci! 243385 0639986 István! Ne, István, ne bánsz, István, legalább a konferál! Ne! Lá! Ne, ne! Még 20 másodra, István, várd már meg! Ne, nem! István. Nem! Nem oda tette a számba! Yeah. Ah! Yeah. Jézus, valóban fáj! Jó Istenem! István! István! Ne bámolsz! Ne bámolsz!